olarak da bir başka ifade. Allah şeref ve itibaren kaynağıdır hocam. Eyvallah. Ne kadar güzel bir ifade. Aynen öyle. Efendim buyurunuz. Fatır suresinin 10. ayetine gitti hemen zihnim. Fatır suresinin 10. ayetinde kim şeref ve itibar arıyorsa iyi bilsin ki şeref ve itibarın kaynağı Allah. Allah ya hocam ne güzel ya. Ne ayet hocam ya. Eyvallah. Yani şeref mi arıyorsun? Aynen. İtibar mı arıyorsun? Aynen. Üstünlük mü arıyorsun? Aynen. Güç mü arıyorsun? Başka bir yerde bulamazsın bak sadece. Eyvallah. Onun için yapacağın bir tek şey var. Allah'lı olmak. Bunun zıttını da hatırlamak lazım. Aslında Allah'a sırtını dönersen şerefini, itirabı, itibarını kaybedersin. Yani sadece Rabbini kaybetmezsin. İtibarını da kaybedersin. Niye? Şeref ve itibarın kaynağı niye Allah? Bakınız hocam, aslında bütün ibadetler, bütün emirler ve nehiler kulu kul etmemek, kulu eşyaya ve kula kul etmemek üzerine kurulur. Doğru. Namaz. En belirgin, bizi dinleyen, izleyenlerin de aklında hemen ilk gelen örnek. Namazda 4 tane asal hareket var. 4 tane. Bir, el pençe divan durmak ayakta. Öyle mi? Kıyam. Kıyam. Bir. Evet. El pençe divan durmak. Böyle duracaksın. El pençe divan duracaksın. Yani. Evet. Bu önemli. Bu önemli. Bu iyi bir kalıp yani. İki, rükû, eğilmek. Evet. İkinci hareket. Eğilmek. Senin huzurunda eğiliyorum Allah'ım ya. Durun daha. Üç, secde. Secde. Yere kapanmak. Yere kapanmak. Yani bunları namazın ıstılahlarıyla söylemeyelim. Müstakil insan ya. Hareketleri olarak söyleyelim. Yere kapanmak. Eğilmek, el pençe divan durmak ve oturmak. Teşehhüd. Yani, evet teşehhüd. Yani huzurunda bir büyüğün huzurunda edeplice mahviyet içinde oturmak. Şimdi bu dört hareket nedir biliyor musunuz hocam? İnsanlık tarihinde insanı kendine kul edenlerin karşıdaki insandan bekledikleri harekettir. Allah Allah. Evet. Ya birisinde kul olacaksanız sizi size böyle yaptırtırır. Sizi bu hareketlerden biriyle kul eder. Yani bu dört hareketten biri üzerinden karşıdakiler üzerinde tahakküm yürütür. Onun iradesi üzerinde ezer, tepinir. Onun Nemrud'u olmaya kalkar, onun Firavun'u olmaya kalkar. Yani kulu kendisine kul edinenler, kulu kullarından bu dört hareketten birini beklerler. Tarih boyunca bu görülmüş. Birini veya birkaçını. Evet, birini veya birkaçını. Yani tarih boyunca bir beşincisine rastlanmamıştır. Anlatabiliyor muyum? Amuda kalk, efendim köprü yap. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey yok. Tek ayak üstünde dur. Evet, bu dört hareket. Bu dört hareketin yani tarih boyunca insanın insana kulluğunda yapılan dört hareketin dördünü de namazın içinde toplayıp da benim önümde sadece yapacaksınız. Başka insanın, herhangi bir insanın önünde değil demektir. Allah, katiyen yapmayacaksınız. Hiç kimseye kul olmayacaksınız. Hiç kimsenin önünde eğilmeyeceksiniz. Hiç kimsenin önünde yere kapanmayacaksınız. Hiç kimseye satılmayacaksınız. Hiç kimseye şerefinizi satmayacaksınız. On paralık et. Hiç kimsenin önünde el pençe divan durmayacaksınız. Benim önümde yapacaksınız bunları. Benim önümde. Allah'ım ben. Dolayısıyla ben ihtiyaç duyduğum için yapmayacaksınız bunu. Benim buna ihtiyacım yok. Ben tekim. Benim İkiye de ihtiyacım yok. Size de ihtiyacım yok. Ama sizin bana ihtiyacınız var. Sizin onura ihtiyacınız var. Sizin şerefe ihtiyacınız var. Sizin size verdiğim o insanlık onuru var ya, sizin onu korumadığınızı gördüm. Allah olarak sizin onurunuzu koruyayım dedim. Sizin onurunuzu korumak için dedim ki Allah'a secde edin. Allah'ın önünde yere kapanın. Allah'ın önünde eğilin. Allah'ın önünde el pençe divan durun. Allah'ın önünde oturun. Ama Allah'ın dışında herhangi bir otoriteye kendinizi satmayın. Allah'ın dışında herhangi bir kişiye kul olmayın. Ne adına olursa olsun. O kişi ister peygamber olsun. Ki arkadaşınız diyor Kur'an. Evet. Öyle değil mi? Sahibukum. Arkadaşımız. Peygamberimiz. Eyvallah. Dolayısıyla ister hoca olsun, ister üstad olsun, ister yönetici olsun, ister imparator olsun, ister devlet başkanı olsun, ne olursa olsun asla ve asla kula kul olmayın mesajıdır. Her namaz aslında bu mesajdır. İnsan namaz kılıp da bu mesajı almıyor, hala kula kul oluyorsa o insan namazıyla dalga geçiyor demek. O insan namazına hakaret ediyor demektir. O insan hakikatte namaz falan kılmıyor. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ kapsamına o da girer. Yazıklar olsun, veyl olsun, lanet olsun böyle namaz kılanlara. Dediği Maun suresinin 4. ayetinde denilenler arasına başta o giriyor. Çünkü kıldığı namazın farkında değil. فَوَيْلُ الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ Kıldığı namazın farkında değil. Ekrimi salah değil yani. Ya, evet, ikame etmiyor. İçi dolu değil. Yani ayağı kaldırmıyor. Bilinç yok. Şuurlu namaz. Onun için, yani Allah'ta şeref ve itibarın aranması demek, insanın kula kul olmaması, eşyaya kul olmaması, güce satılmaması demektir. Hiçbir şey adına. Dolayısıyla bu tumturaklı isimlerle de yapılıyor. Bakıyorsunuz, din adına kula kul oluyor. Cennet adına kula kul oluyor. Cennetin sahibi kul muymuş ki cennet adına sen kula kul oluyor. Senin kul olduğun kul cennete girmiş mi ki seni cennete sokacak? O nasıl cennetmiş ki? Cennet senin babayın ahırı mı affedersin? Alacaksın kafana göre oraya koyacaksın. Götüreceğim, yani, bırakacağım. Yani falan kişi severse girecek, sevmezse girmeyecek. Haşa ve kella. Allah etmesin. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Aynen öyle. Yani Allah sahibi Allah olan bir ödülün anahtarını ne zaman çaldınız? Ayrıca Allah'tan başka kim verebilir? Ne zaman çaldınız? Evet. Bu hırsızlığı ne zaman yaptınız? Ne zaman oranın kapısının şifresini kırdınız? Hacker mısınız siz? Cennet hacker mısınız? Dolayısıyla birileri böyle, birileri iddiası bu. Onun için Allah kimdir sorusunun cevabı, Allah itibar ve şerefin kendisinde, sadece kendisinde aranacağı yegane mercidir. Niye? O zaman sen anlamını bulursun. O zaman değerini bulursun. O zaman sen yani, kul olursun. Yani insan, adanmayan insan yoktur. Herkes bir kapıya adanır. Herkesin adandığı bir kapı vardır. Kapı vardır. Evet. Ya dünyaya adanır, ya makama adanır, ya şöhrete adanır, ya servete adanır, ya efendim altına, gümüşe adanır, ya güce, ya iktidara. Yani bir şeye adanır. Eğer sen adanacaksan Allah'ın kapısına adan. Niye? Çünkü senin değerini ancak o biçer. Senin bedelini, hak ettiğin bedeli ancak Allah verir. Öbürlerinin hazinesi yetmez ki buna. Hazinesi yetmez. Ne verebilir? Ne verebilir ki yahu? Kaç kere verir? Ne zaman verir? Yok. Kendisi zaten muhtaç. Kendisi muhtaç bir dede evet. Nerede kaldı gayrıya himmet ede. Yani kendisi muhtaç. Dolayısıyla ne verebilir ki? Duran kalbine çalış ey kalbim diyemez. Bunu bile diyemez. Bundan bile aciz. Öyle değil mi? Evet. Dili dursa çalış ey dilim diyemez. Hayatının son nefesini verse, üç nefes geri gelin de, bir üç nefeslik daha zaman alayım diyemez. Böylesine aciz bir varlık nasıl Allah'ın yerine haşa geçer de ona Allah muamelesi yaparsın? Ona Allah gibi davranırsın. Onun için yani bu anlamda Allah kimdir sorusunun bir cevabı da onur, şeref ve haysiyetin kaynağıdır. Bu insan onurunu korumak içindir. Allah'ın tevhid konusundaki titizlenmesi, şirki affedilmez tek günah olarak damgalamasının sebebi insan onur.